Mao'y hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og Chiritox Plus Herbal Capsule, ang pina kakusog. Wild FM. Sa sinagoy, sundatang kinaraan, suwak sa dugan, saksak sinagoy. Sikat. Love was new, it was grand. Bright, not only through the night, but constantly. Just as sure as each star keeps burning in the sky, your love will stay aflame in me. A flame that burns so bright, not only through the night, but constantly. Though we may be far apart, you're constantly deep in my heart. Silent is the night, closing in around me. I sit and listen for footsteps on the stair. Hello, Pogwild. Thinking of the night when your loving found me. If I close my eyes, I can almost see you. And I remember little things you'd say. If I touch my cheek, it could almost be you. As I write this letter, my heart's beating much too fast for my pen. Soon I'll be in your arms again. To think I'll be with you, to taste all those sweet, sweet kisses once more. Darling, that's what I'm longing for. Sweet music to my heart. those thoughts have been storing up in my mind. When I get home, what will I find? Will you still remember? And will your love be tender and strong? I've been away from you so long. So when I'm home, I just wanna hear that wonderful sound. I love you. It brings

It's 7:24. Time Check is brought to you by Aldrich's Pau Liniment. Walang aw sa pau. And Pau Masahe, the number one spa in a bottle. Naku, mahal. Basang-basa na tayo. Eh, paano? Wala kasing tigil ang ulan. Naninigas na nga't namamaga ang aking mga kalamnan. At nagbaabadya na naman ang rayuma ko. Meron akong solusyon dyan. Pau Liniment. Maglagay ng tamang dami ng Pau Liniment sa palad. At hintayin uminit bago ipahit sa nananakit na katawan. Power talaga ang Pau Liniment. Ang bilis ng epekto, nanunuot kaagad ang init ng Pau Liniment sa naninigas at namamaga kong kalamnan. Ibang klase mag-alaga ang Pau Liniment. Talagang maaasahan. Pulang out sa Pau! Saksa sinagol. Sundatang kinaraan. Suwak sa dugan. Saksa sinagol. Sikat. Sete mga igsuulaga, paminawalang hapon ka mo sa inyo paboritong FM station ng Wild FM 103.1. Hey, nako, grabe na giniuman niya. Ano, wapa man ni mata. Igasalig daw ni Jake, way trabaho. Uy, mamahaw, taha, ikalimot mga igsuon, di pwedeng palabyo ng ato ang pamahaw. Kung andan maganis yung mga tiyan, nga mamahaw, alas city, alas utso, dapat pamahaw, yun mo ng orasa. Oh, di pwedeng nga maglain-lain ng oras sa pamahaw, sa lain-lain mga, sa ito ganyo, paniod to, alas tres na, usahay, ala una, usahay, alas unsi, unsa, mangyot. Kung makaistorya lang na yung mga tiyan, diha, lahit na siya. Siguro ni hilak na siya, bakun alang na yung mata. Uy, shoutout sa mga suki na mo dala sa may barangay, sa may Linamon, no, sa may Llano del Norte karon ha. Sa may asan din dapat merkado. Si idol man din ako, pinaka-idol basta ano, adlaw Domingo. Ay, salamat sa pagpaminaw din. Nakalimutin yung pangalan nimo. Ano ba nag-mention yung pangalan nimo? Ay, alas tres pa daw sa kadlaw niya na daw gi-on yung radyo. Salamat kay Drake Soon ha. Dudan ako, negosyante ni ba? Huwag lain mo sa'yo sa buntag ug mata ang kanyang mga negosyante na yun na. E pag mo yung gikag trabahante, dugay na, no? Mata na alas 6, alas 7, ang yanting duty, alas 8. Pero tinuod na shoutout ang mga suki na mudra sa Melinamon. And kana mga galaag diha karon sa may barangay Buruon pod mismo karon no. Nag swimming swimming. Sabi lisod po dancing no. Sa mga higala na to dira karon sa may Timuga no. Nagapabugnaw sila mga utok kay hasta initi daw inita gyud sa tibok semana ang pagpaningkamot to. Sana ko may bibinta na lang na pasalamatan nato na kay naamoy ka ng paninguha diha no. Naamoy gi paningkamutan no. Naamoy isba trabaho negosyo. O balag ka po eh, ha. O, pero importante lang gihapon diri sundi kalimtan ng lawas no. Kay adlaw-adlaw. O importante jud kay nga binlan jud nato ang atuang kaugalingong kusog diha. No? Binlan nato para pagulis balay na gyapon tay magahin sa tu mga anak no. O hinaot na imong timplahon pud ang mga sani imong pilion ang mga produkto nga di makadaot sa imong lawas sama nining kape mga igala. Nga kanunay natong ginatimpla adlaw-adlaw gyud ato ang pilion ang Dragon Fruit Herbal 12-in-1 Coffee Mix with Insulin Plant. Kaya adunay 12 kadala nga herbal ingredients sama nining dragon fruit, guyabano, ginseng, turmeric, moringa ug uban pa. So ikaw diha ha naminaw ang mga angkol namog mga ating hilig kaayo adlaw-adlaw ning kape. E dapat kini itong pilion ang Dragon Fruit Herbal 12-in-1 Coffee Mix with Insulin Plan. Mapalitan din sa mga butika sa inyong lugar di na maglangay mga igso na mong mga gwapo gwapa di mamuyok yun tak para ano yun ka na maminaw yun silang tarong. Uy, shoutout po ng mga taga Baldulaya karon ha. May merila po na bahay ng mga higala na karon sa may C3. O, paingon din sa may tubod. Oo, mga nakatunin sa Wild FM, mga SG na to diha. May buntag mga brother. Oo, padayin to sunahan ha. Oo, dariling hapon sa inyong ganun na yung ginapaminaw. Ang Wild FM 103.1. Balik ko, ha? Why mo biya? Oh, what a kiss. You're the one just for me. Oh, what a kiss. When you kiss me, it's so heavenly. You are so divine. And I ask you, will you please be mine? Oh, I say it's true. I'm in love, so in love just with you. As long as you are with me, I feel fine, you treat me tenderly. Through all those years I may go, when you kiss me I'm always aglow. Oh, what a kiss. You're the one just for me. Oh, what a kiss. When you kiss me, it's so heavenly. You are so divine. And I ask you, will you please be mine? Oh, I say it's true. I'm in love, so in love just with you. Kumot magkayo. Red Falcon Mallorca ni pre. Mauri angay natong inunon

Pog Wild. Why does the sun go on shining? Why does the sea rush to shore? Don't they know it's the end of the world? 'Cause you don't love me anymore. Why do the birds go on singing? Why do the stars glow above? Don't they know it's the end of the world? It ended when I lost your love. In the morning, and I wonder why everything's the same as it was. I can't understand, no, I can't understand how life goes on the way it does. Does my heart go on beating? Why do these eyes of mine cry? Don't they know it's the end of the world? It ended when you said goodbye. Why does my heart go on beating? Why do these eyes of mine cry? Don't they know it's the end of the world? It ended when you said goodbye. Thank you.

me, help me, help me, please. Is the answer above? How can I, oh, how can I tell them this is not a puppy love? Someone help me, help me, help me, please. Is the answer up above? How can I ever tell them this is not a puppy love? Ara 7:57, wa baby. Nagpapabinaw lang hapon kamo sa inyong paborito nga FM station, Wild FM 103.1. Puppy love. Uso na tong high school me. mga 1970. Lipay ba yung taon ko ato? Nabuhi ba yung taon itong ako ang kwan? Puppy love, kapuppy love na ako. Buhi pa daw hangtod drone. Hoy! May shoutout sa mga nanay tatay na mo diha karon ha. O nga, medyo, ano na, medyo katulgo na. Katulgo na, ano, sa'yo pagali. O nga, ano man na, nanay tatay, nga, ano man na. Ay, ay, delikado na nanay tatay ha. Check na nato nato mga kaunurag kaugatan diha. Basi nakalimot ka diha. Basi niya, nakinakaon kagabi nga. Bawal. Para ba na i-sigara, di ba? Pag nakay makaon na bawal, kalit ang kaluya. Kalit ang kagkanamuin. Kalit man yun. Buntag pa maraglain, mapamati. Di ba? Manan dapat ha? I-check yun na dato itong mga ginakaon, ginainom. Siyempre, kanunay yun po na itong hinumduman mga igsuon. Ha? Dapat itong partneran po na o ganing herbal. Ito ang pangadlaw-adlaw nga panglawas sa manining EX Al Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kaya kining kapsula doon ay vitamins B1, B6 o B12. Mga nanay na mo diha o mga tatay nga hilig yung kayo mangita, no? Magsaliksik o mga herbal. Ay, di na maglangay. Ito ang i-check ang EX Al Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kaya doon ay 17 herbal ingredients nga dala sa manining Makabuhay, Moringa, Ashitaba, Neem, Guyabano, Ginger, Garlic, Uban Pano. Adlaw-adlaw, dapat lang yun mga nanay-tatay, protektado. Oo, ang itong mga kalawasan diha. Magamit na tatag 20 pesos lang mapalit diha sa mga butika sa inyong lugar, ang EX Al Makabuhay Plus Dietary Capsule. At a 7:51 na shoutout na mga sukin at tunaminaw online. Hello! May papaminaw aning mga OFW na mo diha. No? Gusto mo mga igalang mga naminaw diha, ha? Among balikon pa din kayo i-download ang mga nakalain-lahing radio apps diha sa inyong cellphone. Oo, oh, i-check lang ninyo ang inyong Google Play Store, inyong App Store kung naka, ano mang gali mo, iPhone inyong dala diha. Nakakto ang sigurado ma-download mga igso ng AMFMBH, ang Radio Garden, ang Pro Radio, sa Radio App Pro, what do you like, kalimut ko, UMBN Radio, syempre, no? Ang Simple Radio po, do, Radio PH. Daghay pwede na to i-download mga igso, di na maglangay, no? Para sigurado yun, madunggamin ninyo, mas kinasa mo sa kalibutan, basta na internet o dahil cellphone. Ana, nasiya ba di, high-tech na takaroon, murag ako, high-tech, ha? At sa 8 yung punto na, syempre, ng mga igala na ito daw dira sa may, sa dinamit ba di, check sa nato ha, sa may Punta Silum, hello! Dagay mga taga Punta Silum na minaw na ito ron dira ha, sa may Misamis Oriental na bahin, oo. Sa may Lugayt, Mantikaw, Initaw, doon, ano, di na ito maabot siguro sa Initaw. No? Depende kung naka-download mo sa mga radio apps di ha, no? Madunggan dito mas kinasa, no? Ano? Shoutout po sa mga suki na mo na naadra karon sa may Santa Filomena. Request na siya song, Mitulo. No, Mitulo na. Kung sa manang Mitulo na, kuyawan ko na Mitulo na, tambali na, delikado ka na. Tambali na. Oo, dapat mo kuan ka, mo inom kag sakto mga imnonon. O, kay para mawalang tulo diha sa mong luha. Gipasakitan di ay ni siya di ay. Mitulo na daw. Uy, check sa nato ng Mitulo na ha. Salamat kayo ha sa mga sugi na madras sa may Santa Filomena. Mga nangaligo daw karon di hara. Siyempre, naman yun na Domingo, ting family bonding man yun na, no?

'cause you're born free. Aras 8:27 mga igsoon, nagapaminulang ihapran kinaghanan. There is Wild FM 103.1. Born free. Oo, no? Sa Bisaya, pamahal ang gatas. Ay, naku. Shoutout sa mga suki na mudra karoon ng mga magtiayon. Ano mga kapaminaw, mga gatiman sila ang mga nagkalain-laing mga binuhi nga ano manok daw diha. Mga binuhi daw uy nga ano mga anak ba? Kamo gyud ha. Eh palangkaw na to mga anak ha maligo tag sayo. Oo, ato ang sigurado na lugudo nang dapat lugudo na natong anak kay na. Nako, no, grabe na gyud mga ubang ginikanan ha. Eh well, porma kay si uncle ug si auntie. Tao ni anak palite po ng chinelas. Grabe po. May kaluwis yung kanan. Grabe yun mo. Ay, shoutout sa mga suki na mo po na yung mga nakakaroon dala sa may habog na bahin dali sa may Lambaguhon. Oo, mga taga San Roque. Dala sa may, may dikilaan, may bunbunon. Oo. Minaw karoon ng mga suki na mo dihang ano, mga driver, mga negosyante, mga dadadra o mga nagkalain-laing mga pagkaon sa mga kahayupan. Mamang yun na, no? Mangumpra sa ubos, dalon sa taas, ibaligyag balik sa taas. Sana man, no? Ano ko sure kita na ba din, no? Ano mang yun na? Mga feeds ba? Ano yung uso ka ron? Ano yung gwapong negosyo ron? Dito tinood, no? Lain lang, ito discarded ra ba din, no? Shoutout ro mga suki po ng mga bugasan dito sa may market, no? Palau Market mismo. Naminaw di haro ng mga suki na mo. May naminaw po dito sa may kakanin nga bahin. Ano yung skinita ning, sa nilapit mention na ito nila nga? Sa mga AGR Pharmacy. Thank you ha. Oh, labi na mga kundi mga kakanina. Ano buntag pa sa yun. Itos no din mas kape ha. Niya kaya na ba di o yun. No? Namang yun na. Mga kuya na mga ate dra karoon na rin kamot no. Ay gipiling adlaw. Mga Lunes man o no, madomingo. Kutob sa na ay oras. Hala sukol. Pero mo lagi na uban di. Huwag yapong gigalimta no. Gahinan gihapon. Ang atong labong magkagagahom no. Sa pipilang ka oras lang ko no musulod ta di sa balayan po anan sa tung labo magagahom duha ka oras sa Sunday service oi oo ba ni sa oras ra o mo na dali na lisod pa man jud kay na buhaton naglagot ko ha di man ko pwede di jig na may trabaho na may paggabi nga ano paggabi nga Sunday service may kamo jud ngita lang jud mo grason kay ano puyan mo bantay mo ha. Kira ba na pwede nga ka na naghantay mga rason, no? Napangitaan na ba daw nagpamaagi? O, oh, tinood! O, oh, tinood ka nga, kuhan, sincero d'yo ka diha nga. Ha? O, ano, nagipakonsensya na. Ito, shoutout sa mga sugi na mudra sa may Tipanoy karon. Oo, naminaw ang mga higala nato dra mismo. Aning, asa na dapat ba ni? Dola ng ilahang kampo mismo do dra runo. Naminaw, alamat ha. Mga vendors na nato kilid sa may highway nga bahin. Salamat mga igsoon. Inay na kong simbahan di ha. O, dol-dol na simbahan di ha, mga negosyante ha. Bantay dili mo maka, ano lang ha, makasulod di ha. Siguro mula ba'y manguros? Agoy, delikado ha. Joke, ganit ka mo, gina. Importante lang dito, magkahay lang itong oras. Itong labawang makagagahong, no? At talaga po sa inyong paborito ng FM station ng Dakbayan sa Iligan, wanay lain mga igsoon, kini ang Wild FM 103.1. Tower in Makati is now open. Conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Violeta Baer, 65 years old. Mental, Davao City. Maglisod kong lakaw, sakit. Magsigi kong panggunit sa bangko. Nagdurok ang mga talipaso sa tiil. Nito makong tiil. Gingnan ko sa doktor, ma'am, putlo na naimo ang isa katudlo. Sa tiil ako nga maglisod kong lakaw. Pagkainom ng EXL capsule o kape nga EXL coffee mix. Nakalakaw na ko. Naulian ko siya dayon. Lami kayo imong tulog. Nagnormal akong BP. Nagnormal po ang akong blood sugar. Sukad na kainom kung EXL capsule o kape nga EXL coffee mix. Makabuhay tayo na sa Enlulie, tulay ng pamilyang Pilipino. Matutupad ang hangarin sa tulay ng pamilyang Pilipino. Ito ang tulay ng tagumpay, tulay ng pagmamahala, tulay na nagbibigay. It's 8:35. Time Check is brought to you by Sed Banyawan Capsule and Sed Liniment. Mapalit sa mga suking butika. Alamin natin ang sikreto ng Tagaluzon, Visayas at Mindanao para sa sakit ng katawan. Dito sa amin sa Luzon, basta sakit ng katawan, maparayuma o arthritis, mauli naman kaagad. Taming ang mga ilonggo. May sakit sa lawas, wala. Napamahid kami a pau. Man, kadapahid sa Paulinement, relax ang pamatyag. Sigurado wala pas mo. Nagmadula ang imong stress sa kahumut sa pau. Kaming mga Bisaya, isang yun ang masaligan sa pinaka-epektibong haplas. Maokin eh, ang Paulinement. Pas-pas ang epekto. Mulusok yun sa kabukuman. Pulang out sa pau. Atong paminawon ang natabangan sa Boss Herbal Capsule. Ako si Joel Abalos, 42 years old, taga San Carlos City. Akong ibatyag, gilip ko katulog, may insomnia ko, kukilipot ko, normal akong pag-aliya sa akong ugaw. Mao ni try ko Boss Herbal Capsule 3 times a day. Karon namit na jud akong tulog o normal na akong pag-aliya sa akong ugaw. Pusa, karon nagbintin ako sa Boss Herbal Capsule. Salamat kaayo sa Boss Herbal Capsule. Boss Herbal Capsule, ang bossing ng mga herbal. Mapalit sa tanang butika. Siguradong panalo rin. Saksa sinagol. Sundatang kinaraan. Suwak sa dugan. Saksa sinagol. Sika. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. For I can't help river flows surely to the sea. Darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too. For I can't help falling in love with you. For I can't help falling in love with you. Wild. The hardest thing I've ever done is keep believing there's someone in this crazy world for me. The way that people come and go through temporary lives, my chance could come and I might never know. I used to say no promises, let's keep it simple, that freedom only helps you say goodbye. It took a while for me to learn that nothing price I've paid is high enough for me. It's full of good intentions, but none of them will comfort me tonight. I'm wide awake at 4 a.m. without a friend inside. I'm hanging on a hoop, but I'm what a me, speaking words of wisdom, let it be. Let it start.

Sasoja 55 Wallpaper. Nagyapaminaw lang yung hapong sa inyong paborito ng FM station ng Dakbayan Siligan ng Wild FM 103.1. To serve with love. Ay, shoutout sa mga suki na mudra karon sa may Luinam na Minaw ha. Dada sa may Abiol. O, ang tindahan daw ron. Oh. Lamat ha. Thank you so much mga igsoon. Siyempre, ano mga... GV GV good vibes. Ay, shout out ha sa mga kuan mga suki na mo nga sure general sa mga suki na mo dra sa may guys ano mo mga naminaw diha karon na mga namaligyaan namaligya og mga sandal mga shoes gikan audio dra si Randy Coco sa may GB sa may GB Gibi Gaybay or Jaybay. Salamat ha sa mga suki na modera karon second floor man siya di barans dagana nagabuto-buto nagalagubo siya syempre na mga suki na mo karon ng mga SG diha sa may Gaysano mo sa may nay lain-lain man ang SG diha nabod dito sa third floor di ba nadres sa may second floor depende kung asa nga store nay daghang mga naminaw diha karon nga nangita og mga pambabae na mga gamit sama na mga make up nadres Randy karon. Uy, mga igsuon, siyempre lastirin na ito sa programang Saksak Sinagol, no? Huwag musunod ang programang Pinoy Musika. Huwag hinaot na inyo hagyan po ng ubanan na programa, mga igala. Kay madunggan na ninyo dihang inyo hang mga gidak-an nga mga sunatan o panahon nga namintol mo, namasol mo. Di ba, anak mo? Nanuway mo. Di ba? Nanuway. Sa pala yung mga ginabuhat yan, iba di? Na siya. Mga suki na mudra karon sa may Llano del Norte na bahin po na Minaw ang mga taga-checkpoints. Oo, taga-checkpoint mismo dra sa may asa na ba di? Kaswagan ba na siya? Lenamon? Sa may Lenamon. Oo, dra po sa checkpoint na bahin aning lugait. Oo, daghan na dra ha. Huwag din na ito maglangay, syempre. Kaya ang itong oras kidagan, no? Manigingon, ugmapon mag-uban ta mga igsuon sa programa ng Morning Zoo at alas 8 sa buntag. Ako nyo makauban, Tonton Paquito, ha? Manita maglangay igsuon, dinita maglangay, pwede ta dalilang yapon sa inyong paborito ng FM station ng Dakbayan sa Iligan. Kini ang Wild FM 103.1. This song is brought to you by Virginia Hotdog. Basta Hotdog, Virginia. Bakit hindi natin muling

Ang laman ng isip mo